Марына выключыла ўсюды святло, Освальд узяў ліхтарык. Яны падышлі да электралічыльніка. Колца круцілася. Нашу кватэру праслухоўваюць. Аднак нават праз 30 годзі пры сустрэчы з Мэйлерам Марына не была цалкам упэўненая, чаму Освальд так сказаў. Можа, ён проста забаўляўся, драматызаваў сітуацыю. Насамрэч не была цалкам упэўненая і яна сама. Падазрэнне выклікала шчыліна над лямпаю столі, але яна была так высока, што ніхто туды не зазірнуў. Суседзі зверху, Майя і Сямён Герцовічы, расказвалі на пачатку 90-х журналістам, што там на некалькі дзён яны вызвалялі сваю кватэру для КДБ. Мяркуецца, што тады і была ўсталяваная апаратура. Калі дакладна пачалося падслухоўванне кватэры Освальда, Мэйлеру не сказалі. Першыя расшыфроўкі падслуханых КДБ размоваў, якія атрымаў Мэйлер, датуюцца сярэдзінай ліпеня 61-га. У гэтых архівных дакументах, аформленых паводле стандарту, Освальд мінаваўся аб'ект ОЛГ-2658. Пазначалася дата і час назірання, напрыклад, дата 24 ліпеня 61-га і час 21:20. «Алік, паслухай, я забылася адпрасаваць прасціны. Алік, паглядзі, як гараць мае вушы». «Неблагія песні спяваюць». «Праходзіць нейкі фестываль. Усе едуць у Москву, і людзі могуць гаварыць, што хочуць. Раней нічога нельга было казаць ні на вуліцы, ні ў трамвай, ні ў тралейбусе. Калі Сталін быў жывы, у кожным доме быў мікрафон, і нічога нельга было казаць. Цяпер іншая рэч». «Так, так, сястра моя». Наўрад ці магнітафон КДБ быў падключаны да электраправодкі ў кватэры Освальда. Маглі застацца ўключанымі іншыя электрапрыборы, але выснова была слушная. Абмяркоўваць ад'езд у Амерыку і справы сваякоў, жыхары кватэры пачалі на балконе. Туды ж з цыгарэтай пагаварыць выходзілі асцярожныя госці. Праз 30 гадоў сябар Марыны Александр Піскалёў узгадаваў, як аднойчы пасля вечара ў кватэры Освальдаў ён вярнуўся дадому, а там чакала машына каля пад'езду. Прывезлі ў жоўты дом з калёнамі ў цэнтры Менску, адвялі ў сутарэнні. Яму прыкруцілі магнітафонны запіс гутаркі, якая толькі што адбылася, і сказалі быць гатовым падрабязна інфармаваць КДБ. Да хаты ён вяртаўся пешкі. Мэйлер піша, што Піскалёў і яго сябры амаль перасталі сустракацца, бо ўсе патрапілі ў такую сітуацыю і не хацелі даносіць адзін на аднаго. Мэйлер скардзіцца, што ў расшыфроўках праслухоўвання, якія яму выбарачна давалі, усё часцей пачала сустракацца пазнака неразборліва, гучнае радыё не чуваць. На кухні мікрафоны запісывалі вадаправод. Часам Марына сама не чула Освальда, і тады ён мусіў крычаць, каб перакрыць радыё, уключанае на поўны гук, ці ваду, якая пад напорам біла ў чугунную кухонную чарупіну. Мэйлеру патлумачылі, што спачатку праслухоўванне вялося з кватэры зверху. Затым з суседняй кватэры была прабітая дзірачка для візуальнага назірання. Невядома, ці мікрафоны КДБ падхапілі фразу Освальда, калі той у цемры, асветленай толькі ліхтарыкам, драматычна ўсклікнуў: «Нас праслухоўваюць». Калі так, невядома, ці расшыфроўчык пачуе на стужцы, і калі так, невядома, ці запісаў. І невядома, што больш пацешыла КДБ гэтая фраза, ці меркаванне, што пасля Сталіна падслухоўваць перасталі. Освальдаў не толькі падслухоўвалі, за імі не толькі сачылі на вуліцы, не толькі іх знаёмых прымушалі інфармаваць пра пачутае, не толькі іх пошту чыталі, за імі падглядалі. У дзірачку. Як з гонарам патлумачыў Мэйлеру генерал Ігар, з выкарыстаннем найноўшай тэхналогіі аптычнага валякна дыяметрам 0,01 мм. Савецкі перабежчык, палкоўнік КДБ Алег Гардзееўскі, апісвае падобную аперацыю сачэння ў Маскве за палкоўнікам ГРУ Алегам Пянькоўскім, што працаваў на брытанцаў і амерыканцаў, якраз у той самы час, што і за Освальдам у Менску. Жыхароў зверху выправілі ў адпачынак на мора, прасвідравалі дзірку ў столі і паставілі камеру памерам з галоўку шпількі, з дапамогаю якой пабачылі працу Пянькоўскага з фотаапаратам і шыфрамі. Тут істотна, што запісваць відэа тады яшчэ не маглі, таму назіранне вялося ў рэжыме рэальнага часу, дзеля чаго сям'ю зверху і адправілі аж на Чорнае мора. Суседзяў Освальда выселілі толькі на пару дзён. чарговы гістарычны абертон, беларускую вайсковую акругу, від на штаб, якой адкрываўся з кватэры Освальда, на пачатку 60-х узначаліў генерал Валянцін Пянькоўскі, які, як сцвярджаў Алег Пянькоўскі, быў ягоным дзядзькам. Аптычнае валакно тады толькі з'явілася, не фігуравала нават у фільмах пра Джеймса Бонда. У 63-м у фільме «З Расіі з любов'ю» герой назірае за падзеямі ў офісе савецкай амбасады з дапамогай перыскопа, знятага з падлодкі. У дзірачку глядзелі у КДБ, як піянеры ў грамадскай прыбіральні, нават калі праз шкло якое. Свайго ж падводнага флёту ў БССР не было. –